عشق محمد سے پر میرا سینہ ہے، عشق محمد سے پر میرا سینہ، جو دل مضطرب ہو تو وجہ سکینہ، یہی کیف و مستی، یہی جام و مینہ، یہی کیف و مستی، یہی جام و مینہ، یہی میرا مرنا، یہی میرا جینا، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، میری سوچ میں بھی میری بات میں بھی میرے خواب میں بھی خیالات میں بھی میرے خواب میں بھی خیالات میں بھی میرے ذکر میں بھی مناجات میں بھی میرے ذکر میں بھی مناجات میں بھی ہے آواز اشکوں کی برسات میں بھی، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، لگا لیجئے کہے کہے جا رہا ہوں میں اشکوں میں اپنے بہے جا رہا اشکوں میں اپنے بہے جا رہا ہوں، جدائی کا غم بھی سہے جا رہا ہوں، جدائی کا غم بھی سہے جا رہا ہوں، مگر بے خودی میں کہے جا رہا ہوں، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، لگی پوچھنے مجھ سے ساری خدائی تجھے کھا گئی ہے یہ کس کی جدائی، تجھے کھا گئی ہے یہ کس کی جدائی، تو ہے جانو دل سے یہ کس کا فدائی، تو ہے جانو دل سے یہ کس کا فدائی، میرے خانہ دل سے آواز آئی، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، پیشکش رحمانی انٹرپرائزز کراچی، فون نمبر 02170011182، وہی ایک منزل ہے سب منزلوں کی، بدلتی ہے دنیا وہی غافلوں کی، بدلتی ہے دنیا وہی غافلوں کی، رسائی ہو ہم جیسے سے ناقابلوں کی رسائی ہو ہم جیسے ناقابلوں کی صدا ایک ہی ہے شکستہ دلوں کی مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ اثر شوق طیبہ میں سائل کی دنیا قفس ہو کے جیسے عناد دل کی دنیا قفس ہو کے جیسے عناد دل کی دنیا ہے یہ ہو بہو مرغ بسمل کی دنیا ہے یہ ہو بہو مرغ بسمل کی دنیا ہے یہ ہو بہو مرغ بسمل کی دنیا میری جان کا مسکن میرے دل کی دنیا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہے عشق محمد سے پر میرا سینہ ہے عشق محمد سے پر میرا سینہ جو دل مضطرب ہو تو وجہ سکینہ یہی کیف و مستی یہی جام و مینہ یہی کیف و مستی یہی جام و مینہ یہی میرا مرنا یہی میرا جینا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ